أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين. Muhterem kardeşler, tefsir dersimize inşallah A'raf suresinin 148. ayetinden devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere dersimizde son bölümde Hazreti Musa'nın İsrailoğullarıyla yaşamış olduğu olayları, o kıssayı o bölümde işlemiştik. Bugün de inşallah kıssa kaldığı yerden devam etmek üzere konuya gireceğiz inşallah. 148. ayette Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ayete girmeden şunu hatırlatalım. Biliyorsunuz denizi geçtikten sonra, deniz mucizesi yaşandıktan sonra Sina çölünde yerleşmişti İsrailoğulları ve Hazreti Musa. Orada Hazreti Musa geçen hafta işlediğimiz derste Allah tarafından Tur Dağı'na davet edilmişti. Kendisine vahiy indirilecekti. Ayetleri alacaktı. 30 ilave 10 gün yani 40 gün toplam Rabbi ile orada buluştu, vahyi aldı. İlk dönemde hazırlandı, son 10 günde de Rabbinden gelen vahyi aldı. Bu esnada Hazreti Musa aleyhisselam arkasında bırakmış olduğu toplumda nelerin olup olmadığının farkındaydı, biliyordu, Allah kendisine bildirmişti. İşte şimdi burada da 148'de nelerin olduğunu inşallah bizler de ayetlere dönerek şahit olmuş olacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettahaza kavmu Musa min ba'dihi min hulihim iclen ceseden lehu huvar. Parantez içerisinde Tur'a giden, Tur Dağı'na giden Musa aleyhisselam'ın arkasından kavmi zinet takımlarından, o altınlardan, zinetlerden büyürebilen, ses çıkarabilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. İttihaz edindiler. Elem yarav ennehu la yukellimuhum ve la yehdihim sebila ittehaduhu ve kanu zalimin. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve böylece zalimler oldular diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 148. ayet-i kerimede. Ve direkt olarak kıssa devam ediyor. Kaldığımız yerden kıssaya girmiş oluyoruz. Ve Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarının sapmalarından, nasıl Yahudileştiklerinden, nasıl yoldan çıktıklarından, nasıl Allah'ın emirlerine muhalefet ettiklerinden anlatmaya devam ediyor. Olay kısaca şöyle muhterem kardeşler. Kur'an'ın başka surelerinde bunu öğreneceğiz inşallah. Ben burada özet olarak verip devam ediyorum ayetler bağlamında. Samiri isimli bir zanaatkar var İsrailoğulların arasında. O da denizi geçmiş. Hazreti Musa'ya iman edenlerin arasında hicrete katılmış. Orada Hazreti Musa gittikten sonra dedi ki toplumuna, bir heykel yaptı. Buzağı heykeli. Niçin buzağı heykeli olduğunu geçen hafta kısaca değinmiştik. Şimdi yine değineceğim inşallah. Lakin olayı önce anlayalım. Bir heykel yaptı. Zanaatkar olduğu için ilginç yapmıştı. Öyle şekilde yapmıştı ki rüzgar heykele isabet ettiğinde bir böğürme sesi çıkarıyordu. Ve demişti ki, bunu Taha suresinde öğreniyoruz. İşte demişti, bu Musa'nın da Rabbi fakat o unuttu dedi. Aleyhinde iftira yaptı. Hakikaten şeytanın da ayartmasıyla birlikte, vesvesesiyle birlikte toplumu kandırdı. Niçin buzağı? Niçin sığır? Çünkü burada aslında eski Mısır'ın en ünlü tanrılarından birisi Apis, kutsal inek, sığır tanrıları vardı. Mısır'da çok tanınmış, ünlü bir tanrıydı. Firavun da bunu tanrı olarak kabul etmişti ve bu hakikaten çok tanınmıştı, ünlü bir şeydi. Mesela toplumlarda böyle çok tanınmış bazı putlar, heykeller olur. Onlarda da bu put, bu heykel çok tanınmıştı, ünlüydü bu buzağı. Dolayısıyla burada İsrailoğulları eski efendilerinin, eski Mısırlıların sembolünü kendilerine heykel edinmişlerdi. Neyi anlıyoruz burada muhterem kardeşler? Mısır'ı özlüyorlardı. Eski hayatlarını özlüyorlardı. Çünkü Mısır'dan göç etmişlerdi. Mısır'da köleydiler. Şiddetli bir zulme maruz kalmışlardı. Fakat şimdi hürriyete kavuşmuşlardı ama daha kafaları, beyinleri, şuurları hürriyete kavuşmamıştı. Daha hürriyete kavuşamamışlardı. Kavuşamadıkları için kolay da değil. Allahu alem 20, 30, 50, 60 senelik bir eğitimden geçmişler. Ve bu bir an evvel kafa yapısının değişmesi kolay değil. Daha kafaları hürriyete kavuşmamıştı. Onun için Mısır'ı özlüyorlardı ve Mısır'ın bu sembolü haline gelen Apis tanrısını baştan bir kült olarak unutmayın, daha denizi geçer geçmez orada ineğe tapan bir kavim gördüklerinde geçen hafta ne demişlerdi? Hazreti Musa'ya, ey Musa demişlerdi, bize de bunların gibi bir tanrı yapsana demişlerdi. Bu özlemleri devam ediyordu öteden beri. Baştan bir kült olarak devam eden bu özlem, işte sonraları Samiri gibi birisinin öne çıkmasıyla, bir liderin öne çıkmasıyla birlikte artık tapınacak bir heykel haline gelmişti. Ve hakikaten bunu yapmışlardı. Yani bu çok böyle garipsenecek bir olay değil aslında. Bugün de çok fazla farklı değildir. Bugün de çünkü muhterem kardeşler, köleleştirilmiş toplumlar hep efendilerine imrenirler. Genelde öyledir. Bugün de köleleştirilmiş toplumlar kendilerini köleleştiren efendilerine imrenirler. Çünkü o efendilerinin uzun eğitimleri sonucunda kafaları yıkanmıştır. Beyinleri yıkanmıştır. Artık doğruyu, eğriyi, hakkı, batılı birbirinden ayırt edemez hale gelmişlerdir. Şahsiyetleri silinmiştir. Ve bundan dolayı hayranlık duyarlar kendilerini köleleştiren insanlar. Onlara imrenirler. Taklit psikolojisi başlar yani. Taklit psikolojisi. Öyle değil mi? Mesela bugün İslam alemine baktığımızda, bugün İslam alemi kendilerini köleleştiren, kendi dinlerine, Rablerine, kutsallarına karşı harbiden etmiş olan toplumlara karşı bir taklit psikolojisine girmişlerdir. İslam toplumlarına bakalım. Bunun ismi Türkiye olur, ismi Mısır olur, ismi Arabistan olur, ismi Irak olur. Ne olursa olsun fark etmez. Genelde bu toplumlara baktığımızda hep kendilerini köleleştirmiş toplumlara, efendilerine karşı bir taklit psikolojilerine girmişlerdir. Onlara imrenmeye başlamışlardır. Hakikaten bunun sonucunda izzet ve şeref yok olup gitmiştir. Ne zaman ki Müslümanlar kendi değerlerine tekrar sahip çıkarlar, izzeti ve şerefi tekrar Allah'ın yanında ararlar, kendilerini köleleştiren, özellikle Allah'ın dinine harbiden etmiş olan insanları taklit etmeyi taklit etmekten vazgeçerler, işte o zaman muhterem kardeşler, hayatlar büyük bir ölçüde değişmeye başlayacaktır. Allah'ın yardımı o zaman büyük bir ölçüde gelecektir. Fakat bunu insanlar toplum olarak öncelikle değiştirmeleri gerekir. Hazreti Musa'nın toplumunda da aynen bu görünmekteydi. وَلَمَّا سُقِّتَ فِي اَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَاِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce de dediler ki, bu buzağı ittikaz etmiş olan İsrailoğulları, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka biz kaybedenlerden, ziyana uğrayanlardan olacağız dediler. Allahu alem bu vazgeçmeleri, bu pişman olmaları tefsirlerdeki rivayetlere göre Hazreti Musa'nın Tur'dan döndükten sonra o dönemde olmuş. Lakin burada zamanlama olarak ayetler bize olayı anlattığı için zamanlamada atlamalar olabiliyor. Önceki ayetlerde de görmüştük bunu. Şimdi 150. ayet-i kerimede bakalım Hazreti Musa aleyhisselam Tur Dağı'ndan döndüğünde neler olacak, hep beraber seyredelim inşallah ayeti öğrenerek. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسِفًا Musa aleyhisselam esef üzere, kızgınlık üzere, gadap üzere kavmine döndüğünde قَالَ dedi ki بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي benden sonra arkamdan siz ne kötü işler yapmışsınız dedi. اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz siz dedi Hazreti Musa aleyhisselam. Burada ayete devam etmeden oraya kadar ki bazı incelikleri verelim, adım adım devam edelim inşallah. Buradaki esef üzere dönmesi Hazreti Musa'nın, esef Arapça'da hem şiddetli öfke için kullanılır, şiddetli bir öfke, hem de şiddetli üzüntü, hüzün için kullanılır. Yani hem öfke ve gadap, sinir, hem de hüzün, üzüntü için kullanılır. Yani gadabın çok daha ileri bir derecesi. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın buradaki esefi bu kendinden sonra 30-40 gün dayanmayıp bir puta tapmaya başlayan toplumuna karşı bir öfke, bir gazap, Allah'a karşı ise bir hüzün ve üzüntü ifade ediyordu. İki taraflı. Ve onun bu halde dediğimiz gibi doğaldı çünkü Allah kendisine Tur'da haber vermişti toplumun ne yaptığını. Haberi olarak gelmişti yani. Bundan dolayı bu hal üzere gelmişti. Bakın, bu hal üzere döndü diyor Allah. Hazreti Musa olayı bilmese bu hal üzere dönmez. Meselenin haberindeydi, farkındaydı, haberdar edilmişti Allah tarafından ve bu hal üzere döndü. Ve onlara dedi ki siz benden sonra ne kötü iş yapmışsınız. Haleftumuni, halef bakın. Halife de aynı kelimeden türer. Çünkü buradaki halefin vazifesi normalinde kendisini oraya getiren, oraya yerleştiren, ona o görevi veren kişilerin ahitlerine riayet etmektir. Bu mu sizin riayetiniz dedi Hazreti Musa. Biz böyle mi anlaşmıştık sizinle? Daha ne kadar zaman geçti ki? O puta tapan toplumu gördüğünüzde ben size ne demiştim dedi Hazreti Musa. Hani 138. ayette demişti onlara. Bu putlar batıldır, puta tapanlar yok olmaya mahkumdur. Daha nasıl hızlı unuttunuz Allah sizi yüceltmişti, Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. Nasıl unuttunuz bunları dedi Hazreti Musa. Ve Rabbinizin emrine karşı acele mi ettiniz? Yani dinin emirlerini hemen bıraktınız mı? Ya da benim Tur Dağı'ndan dönmemi nasıl oldu da beklemediniz demek istedi Hazreti Musa. Devam ediyor ondan sonra. Dikkat edin. وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخ۪يهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ Tevrat levhalarını elinden bıraktı. Aslında manasına bakarsak kelimenin elinden attı ve kardeşinin yani Hazreti Harun'un başını tutup kendisine doğru çekmeye başladı. قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Bu başından, ensesinden tutup kendisine doğru çektiği Hazreti Musa aleyhisselam da Hazreti Harun aleyhisselam da Hazreti Musa'ya kardeşine dedi ki Yebne umme, ey annemin oğlu dedi. Bu kavim beni cidden çok zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanlara karşı beni güldürme dedi. Onları bana güldürme. Beni rezil etme onlara karşı yani. Ey kardeşim. Beni bu zalim kavimle sakın ha bir tutma dedi. Ben görevimi yapmıştım demek istedi. Manzarayı bir düşünebiliyor musunuz muhterem kardeşler Allah için? Hazreti Musa gibi bir peygamber zaten çok sert bir adam. Çok sert bir zat. Çok mübarek sert bir zat olduğu söylenir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın. Tavrı öyle. Allah öyle yaratmış. Fıtratı öyle. Böyle bir peygamber daha aradan 30-40 gün geçmiş. Bu deniz mucizesi yeni yaşanmış. Böyle bir toplumu bırakmış gitmiş geri dönüyor ki puta tapıyorlar. Bunun esefini, hüznünü, üzüntüsünü, öfkesini anlayabiliyor musunuz? Daha giderken de hatırlarsanız Hazreti Harun'a ne demişti? Benim kardeşim demişti. Yaklaşık bir ifadeyle. Benim arkamda sen kalacaksın ve bunlara doğru yolu sen göstereceksin demişti. Geldi ki bunları puta taptığını görünce kardeşini el ense etti. Sen neden bunlara önlemedin? Neden bunlara sahip çıkmadın? Önce ondan bakın. Sorumlu kimse önce ondan hesap soruyor. Hazreti Harun aleyhisselam da ilginç bir ifade. Yebne umme diyor. Annemin oğlu. Aslında Hazreti Musa ile Hazreti Harun anne baba bir kardeşler. Yani sadece anne bir kardeş değil. Fakat Arapçada bu yebne umme ey anamın oğlu demesi Arapçada aslında bizim dilde de Allahu alem kullanılır. Birisinin şefkatini, merhametini celbetmek istediğiniz zaman böyle konuşur. Yani benim ana gibi şefkatli olması gereken kardeşim. Sen nasıl bana böyle davranırsın? Beni bu düşmanlar karşısında rezil etme dedi. Aslında bu duayı son peygamber aleyhissalatü vesselam da yapıyor. Hadis-i şerifte. Düşmanın benim üzerimden sevinmesinden sana sığınırım diyor ya Rabbi. Savaşlar öncesinde. Hatta bir şair diyor ki ölüm düşmanın sevinmesinden daha hafiftir diyor. Bakın bu ön taraflarda oturabilirsiniz istiyorsanız. Kardeşler yani yerde oturmayı istiyorsanız ön tarafta oturun dersi daha rahat takip edebilirsiniz. Ha, çocukları yer alalım. Sizin inşallah koltukları alalım. O sandalyeyi de icabında kardeşlerimize feda edelim. İnşallah rahat ders dinleyebilsinler. Sen istiyorsan oraya geç, çocuk yere geçsin. Tamam. Boşaldı artık, boşaldı. Yan taraftaki kardeşlerimiz de buraya inşallah gelebilirler. rahat bir şekilde dersi izleyebilirler inşallah. Burada iki yer boşaldı şu anda. Çünkü yan tarafta dersi burada olduğu gibi rahat izleme imkanı bulamıyorlar. Söylüyor kardeşlerimiz hep. Burada dinleyebilirler inşallah. Yerde de oturur, sandalyede iki tane boşaldı. Öyle diyor şair. Ölüm düşmanın sevilmesinden bana çok daha hafiftir diyor. Hazreti Harun da bunu diyor. Ey kardeşim diyor. Ey anamın oğlu kardeşim. Beni bu düşman karşısında bakın düşman diyor. Bil a'da. Düşman edinmiş. Niye? Sözünü dinlemediler. Beni az kala öldüreceklerdi diyor. Hazreti Harun görevini yapmadı mı? Haşa yaptı. Kur'an'ın başka ayetlerinde göreceğiz. Sonuna kadar görevini yaptı. O toplumu puta tapmaktan engellemeye çalıştı. Fakat o toplum azıtmıştı. Gözleri dönmüş. Hazreti Harun'u öldüreceklerdi az kala. Onun için bu düşman karşısında beni rezil etme dedi. Beni rezil etme dedi. Fakat Hazreti Musa'nın tavrı çok ilginç. Hemen hiç düşünmeden Hazreti Harun'u kendisine çekmesi, ona hesap sorması. Dikkat ederseniz din işinde kardeş mardeş dinlemiyor dikkat ederseniz muhterem kardeşler. Mesele dini bir konuysa, tevhid elden gitmişse orada kardeşlik bir tarafa kalıyor muhterem kardeşler. Zaten ayetteki ve elkal elvah ifadesi bunu açıkça ifade ediyor. Hazreti Musa'nın o anda Tevrat'ın levhalarını, içerisinde Allah'ın hükümleri var, ahlakla ilgili ayetler var, nasihatler var. Bu levhaları yere atması ilginçtir. Allah'ın peygamberi bunu nasıl yapar? Şundan dolayı yapar muhterem kardeşler. Toplumda tevhid gitmişse Allah'ın hükümlerini nasıl anlasın o toplum? Bir toplum puta tapmaya başlamışsa, heykellerin putların karşısında eğilmeye başlamışsa, ona Allah'ın ayetlerini okusan, ahlaki güzelliklerden bahsetsen anlamayacaktır bu toplum bunu. Onun için Hz. Musa aleyhisselam önce tekrar toplumdaki temel meselenin yerine getirilmesi gerektiğinin farkında olarak tevhidi esasları bina edecekti ki onun üzerine bu ayetlerdeki hükümleri onlara bildirebilsin. Aktarın bunları bizim toplumlarımıza, bizim insanımıza. Bugünün Müslümanlarına aktarın muhterem kardeşler. Bugünün Müslümanların hayatında ne kadar buzağlar var, ne kadar heykeller var, semboller var, totemler var bir düşünün. Ondan sonra bir düşünün niye Allah'ın ayetleri onlarda etki göstermiyor. Akide yavaş, akide zayıf. Akide çöküntüye uğramış. Bundan dolayı da dini yaşantı tamamen yok olup gitmiş derecesinde zayıflamış muhterem kardeşler. Ondan sonra Hz. Musa aleyhisselam meselenin farkında olunca, Hz. Harun'un görevini yerine getirdiğini farkında olunca 151'de buyurdu ki, "Kale," dedi ki Hz. Musa, "Rabbi gfirli ve li ahi ve edhilna fi rahmetik ve ente erhamur rahimin." Ey Rabbim beni de kardeşimi de bağışla affeyle ve bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi Hz. Musa aleyhisselam. Önce kendisi için dua yaptı. Ondan sonra kardeşi için dua yaptı. Çünkü hala görevi esnasında muhtemel bir hatasından dolayı hala kardeşi için de dua yaptı. Aynı zamanda bu duasıyla da kardeşinin gönlünü alıyordu. Çünkü artık onun zalimlerin arasında olmadığının farkındaydı. Rabbim bizi affeyle dedi. Kardeşi ve kendisi için. Rabbi gfirli ve li ahi. Ve böyle biraz evvel ensesinden tutup kendisine çektiği kardeşinin gönlünü alıyordu Hazreti Musa aleyhisselam. Çünkü ona karşı sert davranmıştı. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَر۪ينَ 152. İyi dinleyin inşallah. Buzağı tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap, dünya hayatında bir alçaklık, zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 152. ayet-i kerimede. Dikkat ederseniz muhterem kardeşler, İsrailoğulları burada Kur'an-ı Kerim'de bu kıssada kötü bir örnek olarak, bir prototip olarak anlatılıyor bize. Onların üzerinden Allah Celle Celaluhu dikkat edin. Kendilerine Allah'ın peygamberi gönderilmiş. Allah'ın peygamberiyle birlikte yaşadıkları mucizeler, Firavun dönemini Mısır'a alırsak buraya kadar 30-40 sene geçmiş. Böyle dönemlerden, böyle mucizelerden geçmiş bir toplumun nasıl azdığını ve Allah'ın gazabına nasıl maruz kaldıklarını ve dolayısıyla nasıl zillete gittiklerini anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Ve siz bunu bugünkü toplumlara aktarın. Bırak 30-40 seneyi, kaç yüz senedir bugünkü Müslüman toplumlar Allah'ın gazabını hak edecek davranışlarda bulunuyorlar. Niye? Bakın Allah ne diyor? Gazabını kim hak ediyormuş? وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَر۪ينَ Biz Allah'a iftira edenleri. Yani buradaki kasıt, hangi toplum heykel peşinde koşarsa, hangi toplum heykelleri putlaştırırsa, vahyi terk ederse, Allah'ın hükümleri yokmuş gibi kalkıp bazı heykellerin kendi ideolojilerinin peşinden gidip o hükümlere tabi olurlarsa, vallahi Allah'ın bu gazabı ve bu zillet kanunu bu toplumlar içinde geçerlidir. İşte bugün bu toplumların halini bu ayet-i kerimeler çok açık bir şekilde anlatıyor muhterem kardeşler. Şöyle de söyleyebiliriz tabiri caizse, bugünkü toplumların yaşantısı ve halleri bu ayetleri çok güzel tefsir ediyor. Hal tefsiri yapıyor. Hiç anlatmaya gerek yok. Bakın bugün Müslüman toplumların haline neden Allah'ın onlara zilleti verdiğini, zillete mahkum ettiğini görmek çok kolay anlaşılıyor muhterem kardeşler. Çünkü Allah'ın kanunudur bu. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Bu da Allah'ın başka bir kanunu 153. ayet-i kerimede. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip iman edenlere gelince şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diyor Rabbimiz. Ve böylece her toplum için temizlenme yolunun, affedilme yolunun sonuna kadar açık olduğunu bildiriyor. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Bir buzağı dahi tanrı edinip ona tapmış olsalar dahi diyor Allah Celle Celaluhu, Allah'ın rahmeti ondan çok daha büyüktür muhterem kardeşler. Onun için tövbe kapısı her zaman açıktır. Allah'ın iki kanununu burada öğreniyoruz. Allah'ın birinci kanunu, kim Allah'ın gönderdiği nizamı terk edip heykeller peşinden giderse, heykelleri ilah edinmeye başlarsa Allah onları zillete mahkum tutar. Aynı bugün toplumlarda gördüğümüz gibi. Fakat aynı zamanda Allah'ın tövbe kapısı ölüm gelene kadar, bu ferdi ölüm olduğu gibi toplumların ölümü de olabilir, açıktır. Kim de bu işten vazgeçip tövbe ederse Allah'ı merhametli olarak bulacaktır ve Allah onları bağışlayacaktır. Tercih insanlarındır. Hata ne kadar büyük olursa olsun, hangi kanuna tabi tutulmak istiyorlarsa ona göre insanlar ve toplumlar bir hayat sergilemek durumundadır muhterem kardeşler. وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحِ Musa'nın öfkesi dinince tekrar levhaları aldı. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Ki o levhalarda, onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberleri vardı. Niye hidayet? Çünkü dünya ve ahiret mutluluğuna sevk eden haberleri ve hükümleri bildirdiği için o nushalarda hidayet vardı diyor Allah Celle Celaluhu. Hazreti Musa bunları tekrar aldı. Tabi burada hemen bunu arka arkaya, dakika dakikaya düşünmememiz gerekiyor. Aradan ne kadar vakit geçti, ne kadar gün geçti, aylar geçti, belki ne kadar zaman geçti Allah-u Alem. Bunu açıklamıyor Kur'an. Fakat buradaki anlatılan bir yaşanan olay olduğunu düşünürsek zamanı ona göre algılamamız daha uygun olur. Hazreti Musa levhaları alıp onları tekrar tevhide davet ettikten sonra, akidevi temeli tekrar yerleştirdikten sonra onları Allah'ın ona göndermiş olduğu vahye davet edip ahkamı onlara bildirdi. Ve kıssa devam ediyor şimdi inşallah. 155. ayet-i kerime ile devam ediyoruz Allah'ın izniyle. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz vakitte ve tespit ettiğimiz yere, geçen hafta söylemiştik mikatı, biliyorsunuz Arapçada ismi zaman ismi mekan tipinde bir kelimedir. Yani hem zamanı hem mekanı için alır. Tayin ettiğimiz vakitte, tespit ettiğimiz yere kavminden, oraya gelmek için kavminden 70 tane adam seçti Hazreti Musa. 155. ayet-i kerime. Olay ne burada? Ayete devam etmeden kısaca söyleyelim. Allah'ın emriyle birlikte Allah Hazreti Musa'ya emretmişti. Kavminden temsili olarak 70 kişiyi seçerek Allah'ın huzuruna varacaklardı. Allah'ın söylediği mikat yerine geleceklerdi. Allahu alem bu tekrar Tur Dağı olduğu söyleniyor. Tur-i Sina olduğu söyleniyor tefsirlerde. Burada kavimleri, insanlara temsil etmek için bunlar Allah'tan af ve mağfiret dileyeceklerdi. Bu 70 kişi de Hani bunlar biliyorsunuz 12 kabile. Biraz sonra gelecek. Hazreti Yakub'un 12 oğlu. Bu torunlar 12 kabileden meydana geliyor. Her 12'sinden yani bunlardan 6'şer tane temsilci aldı Hazreti Musa Aleyhisselam. 72 olmuştu. Tefsir diyor ki hatta ikisini de geride bırakmak durumunda kaldı. 70 kişiyi aldı. 70 kişiyle birlikte Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın tayin ettiği yere doğru gitti. Bunlar burada kavimler adına Allah'tan aff ve mağfiret dileyecekler. Ne için? Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken puta taptıkları için. Allah'ın emri bu şekildeydi. Ve bunlar düşünmeye çalışalım. Hazreti Musa ile birlikte mikat yerine geldiler. Mikat yerine geldiklerinde Hazreti Musa'nın Allah ile konuşmasına şahit oldular. Bunların farkında oldular. Fakat bu onlara yetmedi. Bunun arkasından da tuttular Hazreti Musa'ya dediler ki bunu burada değil Bakara suresindeki kıssada öğreniyoruz. Bir bütün olarak bakmamız lazım demiştik geçen hafta. Biz sana asla iman etmeyeceğiz dediler. Ta ki Allah'ı bize açıkça göstermedikçe dediler. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً demişlerdi. Bakara suresinde öğreniyoruz. Ey Musa dediler, biz sana iman etmeyeceğiz. Yani hakikaten şimdi bu senin konuştuğun veyahut da bu emirleri getirdiğin, biz bunda şüphemiz var. Madem bunda tam emin olmamızı istiyorsan imanımızda, o zaman bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bu kadar ileri gidince bu imansız insanlar, Allah'ın onlara karşı cezası şu şekilde oldu. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ve o müthiş deprem onları yakalayınca, onların bu tavrı üzerine, bu sözleri üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّيْ Ya Rabbi dedi, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin ya Rabbi dedi. اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا İçimizden bir takım süfeha, beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin ya Rabbi? İn hiye illa fitnetuke tudillu biha men teşâ'u ve tehdi men teşâ'u ente veliyuna fagfir lana verhamna ve ente gayrul gafirin. Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir ya Rabbi. Senin imtihanındır. Fitne burada imtihan anlamında. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğine doğru yola iletirsin. Sen bizim Mevlamız, sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin diye dua etti Hazreti Musa Aleyhisselam. Onların bu tavrı üzerine anlıyoruz ki er-racfetu, şiddetli yıldırım, deprem, sarsıntı onları alınca orada düştüler, bayıldılar. Hatta Bakara suresindeki ayete baktığımızda öldüler. Hazreti Musa Aleyhisselam bunun üzerine Rabbine yalvarmaya başladı. Ve bu afet, bu ceza bundan sonra üzerlerinden kaldırıldı muhterem kardeşler. Hatta müfessirler burada diyor ki Hazreti Musa'nın Allah'ın emriyle seçmiş olduğu, yani toplumdan seçmiş olduğu bu seçkin insanlar böyleyse bu Yahudilerin daha azgınların halidir. Bir düşünmek lazım. Bunu düşünün muhterem kardeşler. Bunu iyi düşünün. Geçen hafta da demiştim. Bunları iyi düşünüp anlamazsanız bugünkü bu zihniyeti anlamazsınız. Peygamber katili zihniyeti, Siyonizmi anlamak için bu ayetleri çok iyi anlamak mecburiyetindesiniz. Anlamazsanız Siyonizm ne demektir anlayamazsınız. Anlayamayız olayı. Bugünkü bu belanın ne demek olduğunu, bugün dünyanın üzerine bir kara bulut gibi, bir özü gibi çökmüş bu zihniyetin ne olduğunu anlayamayız. Bu peygamber katili zihniyetin, bakın, aralarından seçilmiş, özel yetmiş insanın tavrı buysa, bunların kötülerinin, normallerinin tavrı nasıldır? İşte bugün bu belli oluyor değil mi? Bu ayetler bizleri bunları açık bir şekilde anlatıyor. Bunları inşallah anlamamız gerekir. 156. Hazreti Musa devam ediyor. وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Bize bu dünyada da iyilik yaz ya Rabbi, ahirette de iyilik yaz. Bu Allah'ın iyilik yazması, böyle bir dua şu anlama geliyor muhterem kardeşler. Kurtubi bunu güzel açmış. Yani dünyada Allah'ın iyilik yazması demek, kendisi sebebiyle bizim için hasenat yazılacağı salih ameller işlemeyi bize dünyada nasip eyle. Allah'ın dünyada bir kuluna iyilik yazması bu demektir. Ahirette mükafatlandırılacağımız salih amelleri işlemeyi bize dünyada nasip eyle ya Rabbi. Ahirette ise bunların mükafatını bize ver demektir. Dünyada ve ahirette iyilik yaz, bu anlamda açıklanmıştır. İnna hudna ileyk. Şüphesiz biz sana döndük ya Rabbi. Allah da buyurdu ki, kâle, azâbi usîbu bihâ men eşâ. Kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Fakat rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Onu, yani o rahmetimi sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimizi inananlara yazacağım dedi Allah Celle Celaluhu 156. ayeti kerimede. Şimdi buradaki mesele açık. En'am suresinde buna benzer bir ayeti işlemiştik. Allah'ın azabı sadece Allah'ın azabını hak etmiş insanlara uğrar. Onları azaplandırır Allah. Fakat Allah'ın rahmeti ise her şeyi kuşatmıştır. Açık ayet-i kerime. Buradaki fakat arkasından Allah'ın bunu kısıtlaması veyahut da bu rahmetine kimlerin nail olacağını açıklaması geldiğinde tefsirlere baktığımızda şu şekilde açılmış muhterem kardeşler. Birincisi ihtilaf edilmiş bunu nasıl anlaşılması gerektiği hususunda. Şu şekilde anlayabiliriz. Bir, İbn-i Cüreyç bu ayeti anlatırken diyor ki tabiri vermiş bunu tefsirinde. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayeti kerimesi inince iblis ben de o şeylerden biriyim dedi. Hani her şey olunca ben de her şeyden birisiyim dedi ve kendisini de bu rahmetin içinde olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu iblisin bundan faydalanmayacağını beyan ederek ben o rahmetimi benden korkan, zekatlarını veren ve ayetlerime iman edenlere tahsis edeceğim ayetin devamını gönderdi. Ve bunun gibiler bunun dışında kaldı. Bu defa Yahudiler gelip dediler ki biz Allah'tan korkuyoruz. Nasıl da korkuyorlarsa. Zekatımızı veriyoruz. Rabbimizin ayetlerine iman da ediyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Yahudilerin de bunlardan nasibi olmadığını bildiren biraz sonraki 157. ayet-i kerimeyi gönderdi. Bu birinci bu şekilde anlaşılabilir diyor İbn-i Cüreyş tabiri almış. Hasan Basri ve Katade'ye göre bu rahmeti her şeyi kuşatmıştırın anlamı dünyada Allah günahkar olsun, salih olsun, mümin olsun, kafir olsun herkesi Allah'ın rahmetini, Allah'ın rahmeti herkesi kapsamıştır, kuşatmıştır. Fakat ahirette sadece bu dünyada kendisinden korkan, zekatı veren ve iman edenlere mahsustur demiştir. İbn-i Zeyd ise demiştir ki buradaki ayetin manası Allah'ın rahmetinden kaynaklanan tövbe anlamına gelir. Yani buradaki rahmetten maksat tövbe edenleri kuşatmıştır anlamında. Allahu alem. Üçü de güzel bir tefsir. Üçü de büyük otorite tefsir alanında. Üçünü de sizinle paylaşıp ne kadar derin bir şekilde anlaşılabileceğini söylemek istedim. Onun için bazıları burada tefsirlerden bu detay alıntıları yapıyorum. Yoksa birçok ayet-i kerimede bu ve buna benzer ayetlerde olduğu gibi üçü bırakın bazı yerlerde 10-12 tane değişik açıklama oluyor. Fakat biz vaktimizi göz önünde bulundurarak bunlardan tercihimize kalan 2 veya 3 tanesini vermeye çalışıyoruz. Yoksa şunu bilin ki tam malumat ehli olmak isterseniz mutlaka evlerinize tefsir açıp tefsir niteliğinde, birliğinde, beraberliğinde ayetleri tekrar işlemeniz gerekir inşallah. 157 ile devam edelim inşallah. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْج۪يلِ Burada duralım. Ayet uzun. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, Resul'e, o ümmi peygambere uyanlar var ya, önce ayeti tam alalım inşallah. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ İşte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Şimdi burada parantez içerisinde Hazreti Musa'nın kıssası durdu. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söz geldi. Dikkat ederseniz konu oraya geldi. Şimdi son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Niye? O biraz evvel verdiğimiz İbn-i Cüreyc'in tefsiri çok güzel açıklık getiriyor buna. Hani bu ayet geldiğinde Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır ayeti gelince Yahudiler de zıpladı, Hristiyanlar da zıpladı. Tamam bak. Biz iman ediyoruz ayetlere, zekat mekat hepsini veriyoruz. Biz de Allah'ın rahmetinden. Deyince Allah bu ayeti gönderdi ve dedi ki işte Tevrat'ta çok açık, İncil'de çok açık niteliklerini buldukları o peygambere iman edenler. Ki o peygamber iyiliği emreder, kötülükten men eder. ve yuhillu lehumut tayyibate ve yuharrimu aleyhimul khaba'is. Onlara temiz şeyleri, tayyibat olanı helal kılar, pis şeyleri de haram kılar. Ve yed'u anhum israhum vel aglalellati kanet aleyhim. Bir de onların ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. Özellikle Yahudilerin üzerindeki ağırlıklar ve zincirler, biliyorsunuz muhterem kardeşler, onlar mesela tövbe hususunda kendilerini öldürmeleri, nefislerini öldürmeleri Allah tarafından kendilerine emredilmişti. Başka bir ağırlık onların şeriatında mesela, elbiselerinde bir yer kirlendiyse onu kesmeleri, atmaları gerekiyordu. Başka bir ağırlık günah işledikleri uzuvlarını kesmeleri gerekiyordu. Buna benzer bazı ağırlıklar vardı. Allah son peygamberle birlikte, onun getirdiği son şeriatla birlikte, son vahiyle birlikte bu ve buna benzer bazı ağır hükümleri onların üzerinden kaldırmıştı. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte o peygambere, burada yedi vasfı sayılan o peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen o nura, yani Kur'an'a uyanlar var ya, işte felaha eren, kurtuluşa erenler bunlardır dedi Allah Celle Celaluhu 157. ayet-i kerimede. Şimdi ayet açık fakat içindeki bir iki ayrıntıyı verip devam edeceğim inşallah. Burada bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi peygamber dendi. Bunu önceden anlatmıştık bazı derslerimizde. Bu ayetle bağlantılı olarak muhterem kardeşler, ümmi peygamber denmesi, biliyorsunuz birkaç anlamı vardır ümmi peygamber olmasının. Burada kullanıldığı anlam, okuma yazma bilmediği halde ilmin tüm kemalatına sahip olması ve yalnız Allah'ın ilhamıyla gelmiş ve geçmişten haber verebilen bir peygamber olduğu için Allah onun ümmi peygamber olduğunu burada vurguluyor. Çünkü onun Allah'ın peygamber olduğunu gösteren açık bir mucizedir burası. Yoksa Allah'tan ilham almamış olsa, okuma yazma bilmeyen bir peygamberin Yahudilerin, İsrailoğullarının geçmişteki bu hallerini anlatması mümkün değildir. Onun için Allah Celle Celaluhu burada özellikle onun bu vasfına vurgu yapıyor. Yoksa ümminin başka anlamları da vardır. Oraya girmeyip devam ediyorum inşallah. Resul ve Nebi olduğu söylendi ayet-i kerimede. Resul, Allah'ın elçisi olması bakımından Resul'dür. Nebi ise burada insanlara Allah'ın emirlerini ulaştırması bakımından Nebi'dir. Yani tabiri caizse burada baktığımızda Resul denilmesi Allah'a izafeten, Nebi denilmesi de kullarına nispeten ona Resul ve Nebi denilmiştir. Ayetin sonunda felaha ermenin, kurtuluşa ermenin ve yukarıdaki Allah'ın buyurduğu rahmetine nail olmanın 3 tane şartı koşuldu. Dikkat ederseniz ayetin sonunda. 3 tane şart var. Yani bu felaha erişmek istiyorsan, kurtuluşa ermek istiyorsan şu 3 şarta uyman lazım. Neydi o 3 şart muhterem kardeşler? Âmenû bihi. O peygambere bir defa iman edeceksin. Var mı sende o şart? Sözüm Yahudi ve Hristiyanlara yok. Allah'ın son peygamberini inkar ediyorsun. Araplar gelip, Yahudiler gelip diyor ki tamam peygamber diyor ama Araplara gönderilmiş, bizden değil diyor. Irkçılık yapıyorlar. Zaten en büyük ırkçı onlardır. Hristiyanlar zaten hiç kabul etmiyor. Bizim de alakası yok diyorlar. İman ediyor musun? Yok. Zaten birinci şart yok. Allah'ın rahmetinden, uzaktan yakından senin ilgin yoktur hiç. İkinci şart ne ayet-i kerimede geçen? Peygamberi desteklemek ve ona yardım etmek. Hatta bugün onun misyonuna yardım etmek, sünnetini ihya etmektir. Bakın felaha ermek, anladık ki burada Yahudiler, Hristiyanlar, kafirler zaten mümkün değil. E gelelim biz müminlere. Biz müminler felaha ermek istiyorsak, kurtuluşa ermek istiyorsak bu 3 şartı mutlaka yerine getirmemiz gerekir. Bir, ona iman edeceğiz Allah'ın peygamberine. İki, ona destek olacağız. E şimdi tamam hocam da peygamber bugün yaşamıyor ki nasıl destek olalım? Çok kolay. Allah'ın Resulü'nün sünneti bugün aramızda yaşıyor. Onun sünnetini ihya etmek, yaşamak ve yaşatmak Allah'ın Resulü'ne destek olmak demektir ve ona yardımcı olmak demektir. Allah'ın Resulü'nün sünnetini bugün silmek, hafife almak, yokmuş gibi davranmak Allah'ın Resulü'ne karşı kafa tutmak demektir. Bugün sözüm onlara, Allah'ın Resulü'nün birçoğunu hafife alanlar, Allah'ın Resulü'nün sünnetinin birçoğunu kültürel davranışmış gibi gösteren hainler, Allah'ın Resulü bugün aralarında olsaydı acaba ne yapacaklardı? Sığınacak delik arayacaklardı demiş olayım size. İki, onun sünnetini ihya edeceğiz, destek olacağız. Üçüncüsü neymiş? Onunla beraber gönderilen nura, Kur'an'a iman edeceğiz ve sımsıkı sarılacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuzda, Allah'ın Resulü'nün sünnetini ihya ettiğimizde ve Allah'ın Resulü'ne iman ettiğimizde Allah'ın göndermiş olduğu kurtuluşa erişmemiz Allah'ın izniyle mümkündür. Dikkat ederseniz Kur'an ve sünnet zaten temelde olan mesele budur. Kur'an ve sünnetten bahsediyor ayet-i kerime. Devam ediyoruz inşallah. Ve şimdi o ümmi olan, Resul ve Nebi olan peygamber, bakın şöyle denmesi isteniyor Allah tarafından o peygamberin. Kul, de ki ey Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyuhennas, ey insanlar, hitap bütün insanlara. İnni Resulullah ileykum cemi'an illezî lehu mulkus semâvâti vel ard. Gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim ve peygamberim. La ilahe illah ve yuhyi ve yumit. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O'dur dirilten ve O'dur öldüren. O'dur kullarının ne kadar yaşayacaklarını tayin eden. O'dur kullarının nerede, ne zaman, nasıl öleceklerini tayin eden. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ve yukarıdaki ayeti destekleyici mahiyette bakın yine geldi. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. De diyor Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 158. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Dolayısıyla Hazreti Muhammed aleyhisselam tüm insanlığa gönderilmiştir. Kimsenin Hazreti Muhammed aleyhisselam gönderildikten sonra vallahi artık mazereti kalmamıştır. Birileri zorla bugün bazılarını cennete sokmaya çalışmasınlar. Cennet kimsenin tek elinde değildir. Ya işte bak ne de iyi, işte şu rahipler, şu hahamlar da cennete gitse. Bu kadar hainlik olur mu Allah'ın mesajına karşı? Allah Resulü'nün mesajına karşı. Allah'a iman etmeden, Allah'ın Resulüne iman etmeden vallahi cennete girmek mümkün değildir. Çünkü iman heli değilsin. Bakın Müslim'de geçen hadis-i şerifte bu ayetin tefsirinde almış İbn Kesir. Yemin ederim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İster Yahudi olsun ister Hristiyan olsun. Bu ümmetten kim risaletimi işitir de bana iman etmezse vallahi o mutlaka cehennemliktir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar açık bir hadis. Bu kadar açık bir ayet olmasına rağmen bugün biliyorsunuz özellikle bazı çevreler bu noktada insanların kafasını neden de bilmiyorum sebebini karıştırmaya çalışıyorlar. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 159. Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve burada bize dikkat ederseniz ayrı bir kanunu daha öğretiyor Allah Celle Celaluhu. Bir ahlakı öğretiyor Allah. Bir ahlak. Nedir muhterem kardeşler bu ahlak? Buraya kadar İsrailoğulları hakkında o kadar tabiri caizse korkunç şeyler anlatıldı ki Allah Celle Celaluhu bir topluma karşı bir kin gütmeyelim diye bize bir ahlak öğretiyor burada. Yani ey bu ayetin muhatabı olan müminler, insanlar, sakın ha bütün bir toplumu, bugünkü bütün İsrailoğullarını, Yahudileri aynı kefeye koymayın. Hepsi bir değildir. Bakın o zaman bu zaman onların arasından doğru yolu bulan, yani Allah'ın göndermiş olduğu vahyi duyduklarında o vahye tabi olup Müslüman olanlar vardır. Hazreti Musa döneminde vardı bunlar. İnsanlara nasihat ediyorlardı. Kötülükten uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın döneminde vardı bunlar. Bugün de var. Hakkı işittiklerinde iman edenler. Fakat aralarında tabii ki inanmayanlar da vardır. Onun için tabiri caizse pirincin içerisinde birkaç tane taş var diye bütün bir çuval pirinci sakın ha döküp atmayın. Arasındaki taşları seçin ve böylece tamamen bir süpürücülük yapmayın. Böyle bir ahlaki ilke öğretiyor bize bu ayet-i kerime muhterem kardeşler. Şimdi kıssaya geri dönüyor. Üç ayette son peygambere yer verildikten sonra, önemli mesaj verildikten sonra Hazreti Musa'nın kıssasını işlemeye 160. ayette devam ediyoruz inşallah. Estaizu billah. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاتًا اُمَمًا. Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabilelere, kabileye ayırdık. 160. ayet-i kerime. Unutmayalım, Sina çölündeyiz hala. Oraya yerleştiler Mısır'dan göç edince. Bu Sina çölünde Hazreti Musa aleyhisselam kendisine yardımcı olması için onları 12 kabileye ayırdı. Biraz evvel demiştik yani Hazreti Yakup'un torunları bunlar. Esbat, sebt kelimesinin çoğuludur Arapçada. Torun anlamına gelir. Yani bunlar Hazreti Yakup'un torunları hepsi yani. Hepsi oradan gelmiştir. İstisnasız olarak. Dolayısıyla bunların ta kökten kabileleri bilindiği için Hazreti Musa bunların arasından liderlerini seçip bunları 12 kabileye ayırdı. Niye? Çünkü onlar sorumluydu. Muhatap lazım değil mi? Hani bir şeyde muhtar gibi, buna benzer bir yönetici, aşiret reisi gibi diyelim artık anlaşılsın yani. Buna benzer bir şekilde Hazreti Musa bunları bu kabilelere ayırıp bunların görevleri kendilerine bildirildi. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ. Dikkat edin inşallah. Kavmi kendisinden su isteyince, çöldeyiz unutmayın. Çölde ne isteyecek kavim? Su ister tabii ki. Çölde en büyük problem sudur çünkü. Kavmi gelip Hazreti Musa'dan su isteyince Musa'ya vahyettik ve dedik ki asanı taşa vur. O vurduğu anda denizi yaran asa, Allah'ın mucizevi olarak gönderdiği o asa, taşa vurunca da tabii ki su kaynağı olarak fışkırmaya başlayacak. Hakikaten de öyle oldu. Fem beceset min hutnete aşirete ayna. Derken o asasını taşa vurduğunda derhal ondan 12 tane pınar fışkırıverdi. Kad alime kullu unasim meşrebahum. Her bir kabile içeceği yeri belli oldu. Yani su kavgası yok. Çölde düşünün. Allahu alem sayılarını Allah bilir. Binler, yüz binler. Bu kadar insanın çok rahat bir şekilde yaşayabilmesi için bir tek su kaynağı olsa çok problem çıkacak. Şimdi burada bir yere geleceğiz. Bakın dikkat edin muhterem kardeşler. 160. ayet çok önemli mesajlar verecek bize. Burada en önemli mesele çölde ne dedik? Sudur. Allah Celle Celaluhu onlara suyu gönderdi. Nimet olarak. Böyle hani çok derin kuyular kazmalarına falan gerek yok. Allah'ın peygamberi asasını taşa vurdu. Her kabile rahatlıkla kavga etmeden, gürültü etmeden su kaynağına kavuştular. Çözüldü mü su problemi? Çözüldü ya Rabbi. Çölde başka bir problem daha nedir? Barınak problemi. Ev yok, bark yok, çölün kızgınlığını bir düşünün. Allahu alem kaç derecedir? O problemde var mı? Var. Bakalım o nasıl oldu. وَزَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Ev, çadır dikmelerine gerek olmadı. Allah üzerlerine bulut gönderdi. En önemli problemleri hallolunca çöldeki ikinci problem olan barınma problemi bu şekilde çölün kavurucu sıcağına karşı korunmak üzere Allah onların üzerine bulutla gölge yaptı muhterem kardeşler. Nimetlere bakın. Bir yere gelecek şimdi hepsi. Bu da halloldu. Bir problem daha var. Yiyeceğiz durmadan. İnsanlar su içer de yine de zor olur. Yemek de lazım ya Rabbi. Çölde ne yemeği bulacak bu insanlar? وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Ve üzerlerine kudret helvası, men ve selva, bıldırcın eti gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu men muhterem kardeşler aslında kudret helvası diye tercüme ediliyor da biraz kaynakları detaylı araştırdığımızda şu anlam var mende aslında. Men yorulmadan, ekip biçmeden kendi kendine çok rahatlıkla türeyen tüm nimetlere verilen addır. Mesela mantar gibi. Allahu alem, Allah onlara ne gibi bir nimet verdiyse şurası kesin ki yorulmadan, kendi gayretleri olmadan men gibi bir kudret helvasına sahip olmuşlardı. Bir de o da yetmez, et verdi onlara Allah. Bıldırcın kuşunun etini onlara nasip etti. Su halloldu, barınak halloldu, yeme meselesi de halloldu. Ondan sonra Allah buyurdu ki كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَزْدِمُونَ. Onlara dedik ki size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değil kendilerine zulmediyorlardı diyor Allah Celle Celaluhu 160. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu kadar nimet var çöldeseniz. Çölün bir amacı vardı muhterem kardeşler. Niye bunlar çöldeydi? Çünkü Firavun'un zulmünden kurtulmuş. Bu insanları Allah bir temizleme operasyonundan geçirecekti. Köle değillerdi artık. Başlarında Allah'ın peygamberleri vardı. Bu peygamberlerin eğitimi esnasında bunlar yeni bir nesil yetişecekti. Büyük bir fırsata sahiptiler. Hatta bir elleri yağda, bir elleri baldaydı. Bakın ayet açık. Gayret sarf etmeden, para vermeden, tabiri caizse beleş olarak suya sahip oldular. Bıldırcın etine sahip oldular. Gönlü gelikler gönderdi Allah Celle Celaluhu. Çölün ortasında en rahat hayatı yaşıyorlardı. Bunlar ne mi dedi dersiniz muhterem kardeşler? Bakara suresinde öğrenmiştik. Kısaca söyleyeyim onu da. Burada çünkü ayetin bu bölümünü verip geçiyor. Bakara 61'de bakın ne dediler. Hazreti Musa'ya dediler ki bu kadar nimete gark olmuş olan bu hain ümmet. İsrailoğulları dediler ki 61'de Bakara. Ey Musa, bir tek yemekle yetinmeyiz. Bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden, sebzeden, hıyardan, sarımsaktan, mercimekten, soğandan bize çıkarsın dediler. Musa da onlara dedi ki, siz daha iyi olanı daha kötü ile değişmek mi istiyorsunuz? O halde gidin şehre, Mısır'a gidin, sizin istediklerinizin hepsi orada var dedi Hazreti Musa. Muazzam bir ayet-i kerime. İşte bu ayetin devamı bu. Allah onları bu kadar nimetlere gark etmesine rağmen, bu hain toplum muhterem kardeşler dedim ya, Mısır'a, köleliğe, heva ve heveslerini o kadar tapıyorlardı ki Mısır'a olan özlemlerini bu şekilde dile getiriyorlardı. Hazreti Musa da onlara dedi ki öyle mi? Demek ki siz Allah'ın bu kadar nimetini şu söylediğiniz adi birkaç sarımsak soğana değişmek mi istiyorsunuz dedi. Öyleyse defolun gidin, Mısır'da sizin istediğiniz her şey var ama kölelik de var orada. Şimdi Allah'ın kavuşturduğu hürriyeti terk edeceksiniz, Mısır'da gidip tekrar Firavun'a köle olacaksınız. İstiyorsanız buyurun gidin dedi Musa Aleyhisselam. İşte muhterem kardeşler bu hakikaten bugünkü insanlar için, bugünkü Müslümanlar için de çok önemli bir mesaj var bu ayet-i kerimede. İsrailoğulları boyutu meselenin burası anlaşılıyor. Hani bugün Müslümanlar özellikle batı toplumlarında yaşayan insanlar, bırak batı toplumlarını birçok Arap ülkesini alalım. Dubai'dir, Bahreyn'idir, hangisi varsa daha. Allah o kadar nimetlere gark etmiş ki. Korkunç nimetlere sahipler. Korkunç zenginliklere sahipler. İşlerinden hepsini değil, 10 tanesini seçip zekatlarını verseler vallahi yeryüzünde aç insan kalmayacak. Çok basit bir hesap. O kadar nimetlere gark olmuşlar. Peki bu nimetler onların takvasını mı artırdı? Allah'la olan ilişkilerini mi düzeltti? Onları temizleyip işlerinden sapasağlam bir neslin, Allah'ı seven, Allah'ın da onları sevdiği, cihadı seven bir neslin yetişmesini mi tamamladı? Hiçbirisini yapmadı. İsrailoğulları nasıl bu nimetlerin farkına varmayıp nankörlük edip tamamen ahlaki kokuşmaya gittilerse, bugün de Allah hangi toplumlara bu nimetleri imtihan için verdiyse, aynı ahlaki kokuşmaya gittiler. Sonuç ne biliyor musunuz muhterem kardeşler? Sonuç, bakın şimdi biraz sonra sonucunu İsrailoğullarının kıssasında göreceğiz. Bugünkü insanlara oradan aktaracağız inşallah. Dersi mesajı alacağız. 161. Burayı da anladık. Çöldeki yaşantılar bu şekilde devam ediyor. 161. وَاِذْ قِيلَ لَهُمُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Onlara denildi ki, İsrailoğullarına denildi ki, şu şehirde, Kudüs'te yerleşin. Oranın sakinleri olun. Ve ondan nimetlerinden dilediğiniz gibi oraya yerleştiğinizde yiyin. Fakat onun kapısından girerken hittatun diyerek girin. Boyun eğerek kapıdan girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanımızı daha da artıracağız dedi Allah Celle Celaluhu. Fakat ihsan ehli olmalısınız. Hani Allah size bu kadar nimet verdi, bu daha bir şey değil dedi Allah. Daha da artıracağız. Siz buraların efendisi olacaksınız. Allah size saltanat verecek, otorite verecek. Saltanat bu anlamda. Yeter ki siz muhsin olun. Allah'ın sizi gördüğünü unutmayın. Ona kulluk yapın. Putlardan vazgeçin diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bakın burada Kudüs şehrine hittatun diyerek girmelerini emrediyor. Hitta burada muhterem kardeşler onların dilinde aynı bizim Arapçada hani bir herkesin bildiği estağfirullah var ya o anlama gelir. Estağfirullah ne anlama gelir? Affet beni ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi anlamına gelir. Allah Celle Celaluhu onlara Kudüs şehrine girerken Hatta diyerek, Estağfirullah diyerek girmelerini istedi. Yani alçak gönüllülükle, boyun eğerek girmelerini emretti. Aynı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'yi fethettiğinde Mekke'ye girerken Estağfirullahel Azim deyip boynu bükük bir şekilde girdiği gibi. Böyle bir tavır sergilemesini istedi Allah Celle Celaluhu onların. Ne yaptılar dersiniz? Kudüs'e nasıl girdiler? فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Fakat onlardan zalim olanlar sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler, tahrif ettiler. Biz de zulmetmelerinden ötürü üzerlerine gökten bir ricz, azap gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu 162. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Allah onlara oraya hitta yani estağfirullah, alçak gönüllülükle girmelerini emretti. Onlar ne yaptı? Hitta demek yerine hinta, hinta diyerek girdiler. Bu Yahudilerdeki en meşhur iğrenç hastalıktır. Sözleri değiştirmek, kelime oyunu yapmak. Hitta yerine aradaki bir tı yerine nun koydular, Allah'la dalga geçmeye başladılar. Hitta estağfirullah demektir, hinta ise arpay, buğda, ekmek anlamına gelir. Yani Allah'ın sözünü değiştirip Allah'la alay edercesine kıvırta kıvırta, caka sata sata şehre girdiler. Allah da diyor ki, onlar bu şekilde bir tavır sergileyince, Allah'ın emirleriyle dalga geçince, biz de onlara gökten çok ağır bir ceza gönderdik. Taun hastalığı, tüm tefsirler aktarmış. Taun hastalığı, kolera. Bugünün ifadesiyle. Binlercesi geberdi gitti. Binlercesi. Taun hastalığı, kolera gibi bir mikrop gönderdi. Ve hakikaten aralarında binlercesi, bazı rivayetler 30 bine kadar, bazı rivayetlere kadar 100 bine kadar aralarında ölüp, böyle bunların arasında muhterem kardeşler ne dedik? Yeni bir nesil yetişecek dedik. İşte bu şekilde yeni bir nesil yetişmesi için arkadakilerin temizlenmesi gerekiyordu. Allah'a isyan eden, Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin bu şekilde cezalandırıldığını görüyoruz Araf suresi 162. ayet-i kerimede. Onun için muhterem kardeşler, o gün Allah'ın verdiği nimetlerle azan toplumların baktı ki Allah Celle Celaluhu bunlar hidayete talip değiller. Azmaya devam etmek istiyorlar. Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlar. Allah onları helak etti. Ve onların yerine Allah Celle Celaluhu yeni bir nesil getirdi. Öyle bir nesil geldi ki İsrailoğulları arasından öyle bir mümin nesil geldi ki Hazreti Davud döneminde, Hazreti Süleyman döneminde Kudüs'ü de fethettiler. Mısır'ı da fethettiler. Her yere sahip oldular. İman eden bir nesil geldi. Mücahit bir nesil geldi. Cihadı seviyorlardı. Kafirlerden korkmuyorlardı. Bugünküler için de aynısı geçerlidir muhterem kardeşler. Bugünkü Müslümanlar da Allah'ın verdiği nimetleri şükür nimet olarak bilip şükretmeyip azarlarsa vallahi Allah bugünkü toplumlarda silecektir. Bugünkü toplumların içinden de Allah kendisini seven ve Allah'ın da onları sevdiği Maide suresinde işlemiştik ya ayeti. Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği, cihad eden, kınayanların kınamasından korkmayan bir toplum Allah getirecektir. Öyle toplumlar yetişiyor. Onun için her insanın, Allah'a iman eden herkesin aklını başına alıp tedbirini alması gerekir muhterem kardeşler. Sonuna doğru geliyorum inşallah, bitireceğim. Bu kıssanın devam ettiği yerde, şimdi bu Ashab-ı Sebt, cumartesi ehlini de söylemeden ayeti dersi bitirmeyelim inşallah. 163. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Bölemedim çünkü bütün mana verilmesi gerekiyor. كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ مِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Kim kime soracak? Olay kısaca şöyle. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ve o dönemdeki yaşayan İsrailoğulları ile yapılan kıssaya burada tekrar bir nokta koyuldu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam dönemindeyiz. Orada yaşayan Yahudiler var biliyorsunuz Medine'de. Birçok Yahudi kabilesi var. Bunlar ikide bir gelip Peygamber Aleyhisselam'a ileri geri laf ediyorlar. Nahnu ebnaullahi ve ahibbauh diyorlar. Biz Allah'ın oğullarıyız. Allah'ın en sevgili kulları biziz diyorlar. Ateş bize sayılı başka günlerden dokunmayacak diyorlar. Biz özeliz, biz böyleyiz, biz böyleyiz deyince Allah da peygamberine dedi ki sor şu ileri geri konuşanlara cumartesi halkının halini. Bu sorulacak şimdi. Bakalım ayeti okuyalım önce. Deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde balıklar gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk diyor Allah Celle Celaluhu A'raf suresinin 163. ayet-i kerimesinde. Kızıldeniz kenarında. Allahu alem tefsirlerin verdiği malumat Eyle şehri. Hazreti Davud'un döneminde yaşanan bu olay şimdi. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud döneminde bakın. Dedim ya aradan yeni nesiller yetişmiş fakat bunlar da yine büyük bir nimetlere kavuşmuşlar. Rahat içerisindeler. Şöyle ki muhterem kardeşler, rahat içerisinde oldukları için ibadetle araları yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Allah'ın peygamberi başlarında, kıssanın özetini veriyorum sizlere. Yapmayın, kitabınıza sırt dönmeyin, ibadetten uzaklaşmayın, tamamen bu balık işiyle, nimetle, malla, mülkle uğraşmayın diyen peygambere karşı dediler ki, tamam dediler. Bak dediler öyleyse Allah'a git dua et, bize haftada özel bir gün tayin etsin, o gün sadece ibadetle uğraşalım. Tamam, cumartesi günü tayin edildi. Cumartesi günü onlara tayin edildi. Cumartesi günü iş yapmak, balık avlamak yasaktı. O gün sadece kendi istekleri üzerine Allah'a ibadet ve kulluk yapacaklardı. Lakin imtihan bu kadar kolay değil. İmtihanın noktası, tabiri caizse püf noktası şurası. Tam da onlara avlanmanın yasaklandığı bu cumartesi günü o mübarek balıklar kilolarca, tonlarca, binlerce onların göreceği şekilde geliyor deniz kenarına. Cumartesi gününün dışında balıklar da meselenin farkında, yakalanacakları zaman biraz daha uzak duruyorlar. Korkunç bir imtihan. Yani zor bir imtihan. Aslında onlara has bir imtihan değil. Hani bu ashabı hep cumartesi anlatılınca hep onlar akla geliyor da Maide suresinde hatırlarsanız son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la birlikte sahabenin aynı imtihanı yaşadığını hatırlarsanız söylemiştik. Neredeydi? O Maide 93'te Hudeybiye Antlaşması'nın arkasında ihramlıydılar ya. Tam da moraller bozuk. Umre yapamamışlar. Allah Celle Celaluhu orada ne yapmıştı muhterem kardeşler Maide 93'te? Orada ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu? Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlama ile denerken gizlide kimsenin görmediği yerde gerçekten kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın diye imtihan ediyordu. Hudeybiye Antlaşması'nın ihramlıyken avlanmanın yasak olduğu bir yerde son peygamberinin sahabesini de Allah böyle imtihan ediyordu. Bu imtihanlar her zaman vardır. Bu imtihanı şöyle anlamamız lazım. Ne zaman ki Allah'a ibadetten, Allah'a kullukta bir mal, bir dünya çalışması araya giriyorsa işte bizim cumartesi imtihanımız budur. Tam da o gün mal kazanma için tam fırsat, tam pozisyon. O gün çok ticaret yapabiliyorsunuz. Müşteriler tam o gün akın akın geliyor. Ama o gün o anda ibadet de var. Ashab-ı Sebt'ten misin yoksa sahabe gibi imtihanı kazananlardan mısın? Çok iyi durumunu tercih edeceksin. Durumunu tahlil edeceksin, tefsir edeceksin. Şimdi kıssaya devam edelim. Böyle bir imtihanla karşı karşıyalar. Bir aralar uydular. Cumartesi günleri ibadete yöneldiler. Ama şeytan rahat durmaz. Ya balıkları görüyorlar, işleri gidiyor. İşleri gidiyor. Çünkü öteki günlerde yakalayamıyorlar fazla. Paralar kaçıyor tonlarca. Cumartesi günü balıkları kaçırdıklarını görünce aralarından bir hile düşündüler. Kime hile yapacaklar? Allah'a hile yapacaklar. Haşa ve kella. Dedi ki aralarından birkaç tanesi. Tamam dedi. Cumartesi günü avlanmak yasak. Tamam kabul ettik. Hani biz Allah'a saygılıyız diyorlar. Haşa. Allah'la dalga geçmeye çalışıyorlar. Cumartesi günü avlanmak yasak ama şu yasak değil. Oralara kenarlarda küçük küçük havuzlar açalım. O kanallarla cumartesi o kilolarca, yüzlerce, binlerce gelen balıkları o havuzlara aktaralım. Pazar günü yakalayıp halledelim bu işi dediler. Bu bir rivayet. İkinci bir rivayet. Cuma günündeyken açılıyorlardı. Olta mı derler bu şeylerini, iplerini, balıkları yakalamak için bunları açıyorlardı. Ondan sonra da pazar günü topluyorlardı. Diyorlardı ki cumartesi günü yapmadık bak. Oyun yapmaya çalışıyorlar. Allah'la dalga geçmeye çalışıyorlar. Kendilerini Allah'a karşı daha akıllı zannediyorlar muhterem kardeşler. Böyle olunca, durum böyle olunca Bakın olay şöyle devam etti. Böyle yaptılar. Planlarını bu şekilde gerçekleştirir. Hepsi mi? Hepsi değil. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا. İşlerinden bir topluluk dedi ki, Allah'ın helak edeceği veyahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme siz ne diye öğüt veriyorsunuz? قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Öğüt verenler, nasihat edenler, emrül maruf nehyanül münker yapanlar dediler ki, Rabbinize mazeret beyan edelim diye. Bir de sakınırlar ümidiyle biz öğüt veriyoruz dediler. Muhterem kardeşler, olay daha ilginçleşti. Toplum üçe bölünmüş. Açık. Toplum üçe bölünmüş. Birinci grup, Allah'ın emirlerine açıkça karşı gelip cumartesi yasağını ihlal edenler. İkinci grup, neme lazımcılık yapanlar. Cumartesi yasağını ihlal etmiyorlar. Fakat cumartesi yasağını ihlal edenlere karşı bir tavır da sergilemiyorlar. Ne yapalım? Böyle diyor. Hatta emr-ül maruf nehyanül münker yapıp yapmayın, etmeyin, Allah bugün de bu işi yapmayı yasakladı, Allah'ın emirlerine karşı gelmeyin diyenlere karşı ne diyorlar? Bakın, siz ne diye bunlara öğüt veriyorsunuz diyorlar. Üç grup. Tam asi olanlar, neme lazımcı olanlar, bir de Allah'ın emrinde ne pahasına olursa olsun iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktan vazgeçmeyenler. Toplum üçe bölünmüş. Bugün de toplumlar hep böyledir. Hiçbir fark yok. Allah'a karşı gelenler fazla değildir. Özellikle melek mütref bazında baktığımızda çok azdır bunlar. En büyük çoğul hangisidir muhterem kardeşler biliyor musunuz? Neme lazımcılık yapanlar. Bana ne diyenler. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyenler. Allahu Ekber. Bu maalesef bunların çoğu da cami cemaati. Çok tehlikeli bir durum. Kendim beş vakit namazımı kılıyorum, ben gerisini ne yapayım diyenler. Çok tehlikeli bir durum. Bu da ikinci grup. Üçüncüsü de sonuna kadar görevini yapıp emr-ül maruf nehyanül münker gibi cihadını devam ettirenler. 165'e bakın şimdi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. İşi yapanları kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Azap nedir acaba? فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara, o yasağı delenlere dedik ki diyor Allah Celle Celaluhu, aşağılık maymunlar olun dedik. Allah Celle Celaluhu öyle diyor. 166. Ayetin zahirinde sadece görevini yapanların kurtulduğunu görüyoruz. İyiliği emredip kötülükten sakındıranların kurtulduğunu görüyoruz. Fakat Kur'an ikinci grubun, neme lazımcılık yapanların kurtulup kurtulmadığını, cezalandırıp cezalandırılmadığını söylemiyor. Müfessirlerde ihtilaf halinde. Ayetin zahiri sadece kimin kurtulduğunu söylüyor. Dolayısıyla garanti olarak kurtulanların arasında olmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka iyiliği emredip kötülükten sakındıranlardan olmamız lazım. Bu işi yapan toplumla, cemaatla birlikte olmamız lazım. Yoksa vallahi Allah'a karşı mazeretimiz olmaz. Allah hesap sorar. Helak etmese dahi hesap sorar. Niye sen karışmadın der. Kendin yaptın da toplum kokuşmuştu. Niye cihad etmedin der. Niye görevini yerine getirmedin der. Vallahi Allah diyecek, hesap soracak. Ve onları cezalandırdı Allah Celle Celaluhu. Aşağılık maymunlar olun dedi. Burada büyük çoğunluğun tefsiri malumatı, özellikle ilk tefsirlerin malumatı, hakikaten malumunuz olduğu üzere bu aşırı gidenler Allah maymunlara çevirdi. Maymun haline geldiler. Maymunlara çevrildikten sonra İbni Abbas'tan uzun bir rivayet var. Vaktim yok ki sizinle paylaşayım. Bir gün ağlıyordu. Hüngür hüngür ağlıyor. İkrim aradı Allah'a hak geldi. Niye ağlıyorsun sen? Oturdu. Bu ayetin tefsirini ona yaptı. Bu ayeti okudum dedi. Dedi ki o görevini yapanlar öteki tarafa gittiklerinde, şehrin o bölümüne gittiklerinde, azgınların yanına gittiklerinde bir baktılar ki akrabaları, tanıdıkları maymunlara çevrilmişler. Bakıyorlar, tanıyorlar fakat maymun haline gelmiş. Üç gün yaşadılar, sonra helak olup gittiler. Bu birinci tefsir, çoğunluğun tefsiri. Hakikaten bunların, ki bu önceki toplumlarda böyle bir cezalandırma vardı, buna mesh denilir bu olaya. Fakat bir de şu şekilde tefsir eden müfessirler de olmuş. Buradaki onların maymunlara çevrilmesi muhterem kardeşler, ahlaken bozulup maymun gibi bir ahlaki kokuşma hastalığına tutulmalarıdır. Böyle bir şekilde tefsir de yapılmış bazı müfessirler tarafından. Yani taklitçilik, açgözlülük durumuna düştü bu insanlar. Ve sonuç olarak bununla bitirelim inşallah. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْإِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Rabbin elbette, iyi dinleyin, kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verendir ve o çok bağışlayan ve pek esirgeyendir diyor Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu Araf suresinin 167. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşler. Ne diyor ayet-i kerime? Hakikaten Allahu Ekber diyeceğimiz bir ayet-i kerime. Ne şiddetli bir beyan değil mi? Ne şiddetli bir durumu, tarihi, dünyayı tefsir eden bir ayet-i kerime muhterem kardeşler. Bırakın bu ayet-i kerimeyi tefsir etmeyi, bu ayet-i kerime dünyayı tefsir ediyor. Tarihi tefsir ediyor değil mi? Bir baktığımızda Allah ne diyor? Bu azanlara Allah kıyamet gününe kadar en şiddetli eziyeti yapacak kimseler göndereceğini ilan etti. Bakalım İsrailoğullarının tarihine. Buhtun Nasr nerede? Hristiyanların altında helak olmalar nerede? Son peygamberin döneminde helak olmalar nerede? Şu yaşadığımız toplumdaki o adamın yaptığı helak nerede? Ama dikkat ederseniz muhterem kardeşler, bu helak dönemlerinde dahi hep kendileri müsebbip oldu. Helak dönemlerinde dahi hile yapmaya çalıştılar. Kendi oyunlarından dolayı helak oldular. Çünkü Allah'ın cezası çabuktur. Fakat Allah aynı zamanda çok bağışlayan ve çok esirgeyendir muhterem kardeşler. İnşallah burada duralım diyeceğim ama 5 dakika daha devam edelim derseniz pasajı bitirip bitirelim inşallah. Akşam namazına da biraz var. Pasajı bitirelim inşallah. Çünkü önümüzdeki hafta 3 ayet var pasajı bitirme için. Onunla birlikte Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta yeni pasajla bu kıssa çünkü bitiyor. Devam ederiz. Daha iyi olur inşallah. Bir istiazı çekip inşallah pasajı bitirmeye çalışalım. Estaizu billah. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 168. Onları yani Yahudileri grup grup yeryüzüne dağıttık. Onlardan iyi kimseler vardır. Yine onlardan bundan aşağıda olanlar da vardır. Kötülüklerinden belki dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik diyor Allah Celle Celaluhu. 168. ayet-i kerimede biraz evvel demiştik zaten iyi olanlar, salih olanlar hakkı görünce iman edenlerdir. Ötekiler aşağıda olanlar, hayır olanlar hakkı ve hakikati gördükleri halde iman etmeyen insanlardır. 169'a özellikle dikkat edin inşallah. Maalesef bugün bizim Müslümanlara da çok hitap eden bir ayet-i kerime. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَدَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. İyi dinleyin. Onların ardından da ayetleri tahrif karşılığında şu değersiz dünya malını alıp nasıl olsa ileride bağışlanacağız diyerek kitaba varis olan bir takım kötü kimseler geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Önce ayeti bitireyim. وَاِنْ يَأْتِهِمْ عَرَدٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. Onlara ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا ف۪يهِ. Peki kitapta Allah hakkında gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz almamış mıydı? Ve onlar kitaptakini okumamışlar mıydı? وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu diyor Allah Celle Celaluhu. Hakikaten muazzam bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Öyle bir nesil geldi ki diyor Allah Celle Celaluhu onların ardından. Hem İsrailoğullarının ardından hem de bugün yaşayan nesiller muhterem kardeşler. Kitaba varis olanlar. Bugün kitaba varis olan nesil hangi nesil? Müminler, Müslümanlar. Kur'an'a varis olan nesil bu nesil muhterem kardeşler. İsrailoğulları da kitaba varisti, Tevrat'a varisti. Hristiyanlar da İncil'e varisti. Peki ne yaptı bunlar muhterem kardeşler? Değersiz olan dünya için kitabı sattılar diyor Allah Celle Celaluhu. Kötü bir nesil oldular. Allah'ın ayetlerini kulak ardı ettiler. Ve bakın yalanlar neydi bunu yaparken? وَيَقُولُونُ سَيُغْفَرُ لَنَا Ne de olsa ileride bağışlayacak bizi Allah dediler. Bugün bu sözü en çok kullananlar kim muhterem kardeşler? Allah muhafaza buyursun. Kitaba varis olduğu halde, iyinin ve kötünün ne olduğunu bildiği halde, Kur'an karşılarında olduğu halde, Kur'an'ı çok iyi bildikleri halde, hatta Allah muhafaza buyursun Kur'an'ı ezberledikleri halde, onunla amel etmeyenler kimler muhterem kardeşler? Ve bunu yaparken dedikleri söz ne? Zaten ileride affedileceğiz. Allah bizi affeder diyorlar mı demiyorlar mı muhterem kardeşler? Allah ıslah etsin bu insanların halini. Hakikaten dehşet bir durum. Bakın burada bir hadis-i şerif var. Diyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim bir elbisenin eskiyip artık birbirini tutmaz hale gelmesi gibi bir takım kimselerin kalplerinde eskiyecektir. Allah Allah. İfadeye bak. Eskiyen elbise gibi Kur'an-ı Kerim bazı insanların kalbinde eskiyecektir. Ne demek? Demek ki Kur'an'ı ezberlemiş, kalbine koymuş Kur'an'ı. Orada eskiyecek diyor hadiste. Onlar bu kitabı okuyacaklar fakat ona karşı ne bir istek duyacaklar ne de bir lezzet alacaklar. Onlar kurt kalpleri üzerine koyun postları giyerler. Amelleri hep umuttur. Amellerine kabul edilir mi diye hiç korku girmez. Eğer kusurlu hareket ederlerse ileride iyisini, mükemmeline ulaşırız derler. Eğer kötülük yaparlarsa ne de olsa ileride günahlarımız bağışlanacak derler. Çünkü derler, devam ediyor bakın bitmedi hadisin sonuna, biz ne de olsa Allah'a hiçbir şey ortak koşmuyoruz derler. Hiçbir söz katmayacağım muhterem kardeşler. Bu hadis çok net anlaşılıyor. Bu ayetler çok net anlaşılıyor. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ السَّلَاةِ اِنَّا لَا نُضِيعُ عَجْرَ الْمُسْتَح۪ينَ Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini asla zayi etmeyiz diyor Allah Celle Celaluhu 170. ayet-i kerimede. Yani kitaba sımsıkı sarılmak onun gereğince amel etmektir. Sadece ezberlemek, kafaya koymak değil. Hafızlar var diyorsun ki, bir tanesi soruyor talebesine, hafız Kur'an'ı ezberlemiş kız. Çok var. Yetiştiriyorlar. Diyor ki kızım diyor işte bir tane o arkadaşım var. Hoca efendi. Kendisi anlattı bana. Getirdi diyor kızını bana yetiştirmiş. Hafız olmuş kız İstanbul'da. Dedi ki diyor hocam işte bak yetiştirdik elhamdülillah hafız oldu. Böyle mutlu gösteriyor. Elhamdülillah ne güzel. Güzel bir olay. Çok güzel bir olay. Dedim ki diyor kızım maşallah ne güzel. Sana küçük bir şey sorayım dedim diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Sizden anlatıyor dedim diyor. Yani kadınlardan anlatıyor. Hangi sure bu dedim diyor. Hafız. Bilemedi diyor. Cevap veremedi. Nisa suresi hocam diyemedi diyor. Hafız. Kur'an'ın tümünü ezberlesen, Kur'an'ın tümünü bilsen, okuduğundan haberin olmasa, okuduğun en azından ahkam ayetlerini bilip farz-ı ayn olan ilimleri öğrenmeyip hayatını aktarmasa ne faydası var sana? Onun için Allah diyor ki kitaba sımsıkı sarılanlar. Kitaba sımsıkı sarılmak onunla amel etmektir. İhtirafsız tefsiri budur bu ayet-i kerimenin. Dolayısıyla muhterem kardeşler ne yapmamız gerektiğini iyi bilelim. Ve son ayet-i kerime 175. ayet-i kerime. وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu ayette Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarının artık son olarak kıssasını anlatan bize vahyi gönderiyor. Bir zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık. Üstlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz bu kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız dedik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve böylece İsrailoğullarının Tevrat'taki yazan ayetlerle amel etmeyi terk ettiğinde Allah onların üzerine dağı kaldırdı. Dağın eteğindeydi İsrailoğulları. Bu da uzun uzun başka sözlerde anlatılıyor. Hani ameli terk edince bunlar, bakın Allah bize bunu da yapmıyor muhterem kardeşler. Ahirete bırakıyor Allah bizde bunu. İsrailoğulları böyle zor günlerden geçtiler. Bugün Allah bizim başımıza dağı kaldırmıyor kitaba uyalım diye. Fakat yine de uymuyoruz. Şartlar daha kolay, yine de uymuyoruz. İsrailoğullarının başına Allah dağı kaldırdı. Siz misiniz kitapla amel etmeyen? Dağ başlarına kalkmış bir manzara düşünebiliyor musunuz Allah için? Hayır deseler, ya Rabbi isyan ediyoruz deseler mümkün mü? Dağ üzerlerine bırakılacak, paramparça olacaklar. Yemin ettiler. Ya Rabbi dediler, bundan sonra vazgeçtik. Kitaba sımsıkı sarılacağız. Kitabın içinde ne yazıyorsa hepsini yapacağız dediler. Tüm müfessirler anlatıyor. Hatta o anda öyle bir korkunç bir sahne yaşadılar ki, bugün Yahudilerin secdesi hala böyledir. Sol kaşları üzerine yere yatmışlardı, sağ kaşlarıyla dağa bakıyorlardı, sağ gözleriyle. Hala bugün Yahudinin secdesi budur. Ve derler ki bu secde bizi o cezadan kurtaran secdedir. Hala bugün böyle secde ederler. Sol kaşını yere değdirip sağ gözüyle yukarı bakarlar. Mümin secdede Allah'ın rahmetini ararken, hala Yahudi, Allah'ın bir gazabı da böyle bu şekilde değil mi? Secdede Allah'ın rahmetini araması gerekirken hala dağı arıyor kafasının başında. Sen Allah'ın gönderdiği ayetlere karşı böyle harbiden edersen, Allah başına dağı da kaldırır. Ama muhterem kardeşler, bizi özellikle burada ilgilendiren, sanki dağ başımızdaymış gibi hissedelim. Niye? Çünkü bize Allah dağı kaldırmadan bu ayeti göndermedi mi? Her akşam bir de okuyoruz biliyorsak. Huvallahüllezinin üstündeki ayeti okumuyoruz mu? Estağfirullah. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Biz bu Kur'an'ı, bu kitabı dağın üzerine indirseydik diyor Allah Celle Celaluhu, vallahi o dağı Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün. Bu bize kafamızın üzerinde kalkmış, her an onun sorumluluğunu yerine getirmezsek başımıza düşecek bir dağ olarak yetmiyor mu bize? İsrailoğulları geçmiş. Artık kitaba varis olan biziz. Yeryüzünde halifelik görevini yapacak biziz. Allah bunları bize soracak artık. Bu ayetlerin muhatap olarak kendimizi koyalım işin içine. Ve düşünelim, biz ne durumdayız? Kitabın sorumluluğunu yerine getiriyoruz mu? Bu kitapla, bu Kur'an'la ilişkimiz nasıl? Öğrendik mi? Ezberledik mi? Ayetleri yaşadık mı? Ailemize yaşattık mı? Çevremize yaşattık mı? Ne durumdayız? Bunları soralım inşallah. Bunları sorarsak bu tefsir derslerinin bir faydası olur inşallah. Sormadığımız müddetçe gel git yaparız. Faydası olmaz muhterem kardeşler. Allah için nefis muhasebesi yapalım. Ayetleri iyice düşünelim ve gereğini yerine getirmeye çalışalım. Rabbim bu yolda bizleri emellerimize ulaşan kullarından eylesin inşallah. Elhamdülillah, bölümün bittiği noktaya kadar da dersimizi getirdik.